Sosa y Cancho. Սակայն բախտը չժպտաց ինձ։ Շուտով լուր ստացվեց, որ ալյանսի երիտասարդները շենիկցոց հետ միաբանվելով խուժել են Տալվորիկ և Անդրանիկին զինաթափ անելով փախցրել Սիմլերան կողմերը։ Մուշի մեջ իշխում էր ոստիկանապետ Հյուսնի Էֆենդին, իսկ Սասունում ցեղապետ էր Բշարե Խալիլաղան։ Եվ ճիշտ այն միջոցին, երբ Անդրանիկը զինաթափված էր, Սուլթանի ցրաման եկավ, ողջ թե մեռած, ձեռք գցել սերո աղբյուրին։ Սասնու Գեղաշեն գյուղում Ավե անունով մի իշխան կար։ Ավեն ըռես էր իրենց գյուղում։ Տեսնելով, որ քաջությամբ անկարող են Նեմրութի հերոսին հաղթել, Հյուսնի Էֆենդին և Բշարե Խալիլը որոշեցին Ավեի միջոցով սերոպին թունավորել։ Այդ գործի համար Հյուսնին ռես Ավեին խոստացավ մի կճուճ ոսկի։ Իմացավ Ավեն, որ սերոպ աղբյուրը խլաթից գելի գալով իր զինվորներին դրել է թաղերի վրա, իսկ ինքը և Սոսեն ապրում են Տեր Քաջի լեռան գոմում։ Ավեն մի քանի անգամ տեսության գնաց սերոպին ծանոթ իշխաների հետ և ամեն անգամ ջորին բարձած ուտելիք տարավ նրա համար, մինչև որ սերոպ աղբյուրի և Տեր Քաջի կատարյալ վստահությունը շահեց։ Վերջապես Մուշից եկավ թունավորելու հրամանը։ Ավեն դարձյալ այցելության գնաց սերոպ աղբյուրին, բայց այս անգամ ուտելիքը թունավորված էր։ Հյուսնի թույնը մի այնպիսի բաղադրություն ուներ, որ անմիջապես չէր մերցնում, այլ ենթակային 3-4 օրով պահում էր կիսազգավիճակում, անկարող շարժվելու։ Սերոպը միամտորեն կերավ ռեսի բերած պանիրը և ծխախոտը քաշեց։ Երբ ամեն ինչ կարգադրված էր, Ավեն լուր ուղարկեց Խալիլ աղային, որ սերոպը թույնը ընդունել է, ապա գնաց Մուշ և ոստիկանապետի խոստացած մի կճուճ ոսկին առնելով, հայտնեց, թե զորքը կարող է շարժվել։ Խալիլն իր հերթին այդ մասին շտապ հայտնեց Բաղեշ, և նույն գիշերը Սուլթանի զորքը Բաղեշից շարժվեց դեպի Բռնաշեն, լուր տարածելով, թե Սասնո ըմբոստ քրդերը ճնշելու գերթան։ Հրամանատարը Ալիբեկն էր։ Միաժամանակ Խալիլի գլխավորությամբ գելու վրա շարժվեցին Խուլբի և Խիանքի զինված քրդերը։ Սուլթանի զորքը 500 ասկյար էր, աշիրետը 1500։ Գելին պաշարվեց 1899 հոկտեմբերին, երբ ամբողջ գյուղը քնած էր։ Լեռան գոմի մեջ քնած էր նաև սերոպ աղբյուրը, գլուխը դրած իր հրացանի նոր շինված խզակոթին։ Սոսեն առավոտ շուտ դուրբինն առավ, ելավ դուրս։ Նայեց, տեսավ թուխմանուկ եկեղեցու մոտով զորք է գալիս։ «Փաշա», ասաց Սոսեն, «ասկյարը եկավ ժամ ու դուր»։ Սերոպը շեմք ելավ։ Դուրբինն առավ նայեց, բայց աչքերը ծանր էին, չկարողացավ ջոկել։ Ետ դարձավ, որ մոսինը վերցնի, ոտքերը փոթիղան, վայր ընկավ։ Ձեռքը տարավ դեպի գլուխը, մազերը մնացին բռի մեջ։ «Վայ ինձ, Գեղաշենի ռես Ավեն թույն է խառնել իմ հացին», գոռաց սերոպն ու գլխին զարկեց։ Ու զղջաց, որ իր գիշերը շաբաթ դարձավ ու շաբաթը ամիս դարձավ Սասունում։ Նրա գոռոցից ու անսպասելի հրաձգությունից գյուղը զարթնեց։ Զարթնեց նաև Տեր Քաջը։ Թուխմանուկ եկեղեցու մոտով սև զորքը սուրաց դեպի սերոպի պահված լեռան կողմը։ Սուսեն բռնեց սերոպի թևից, որ բարձրացնի, բայց ծանրությունից երկուսն էլ վայր ընկան։ Մի գնդակ եկավ լեռան կողից և Տեր Քաջը հենց այդպես էլ ընկած մնաց իր դռան շեմին։ Հանկարծ փոթորիկի պես հայտնվեցին սերոպի զինվորներից 4 հոգի և Սոսեի հետ սերոպին իրենց թևերին առնելով թռցրին դեպի Անդոկ։ Ամբարնի կոչվող մի բարձունք կա Անդոկի վրա, նրան այնտեղ դրին։ Սոսեն Մոսինը տվեց Սերոփի ձեռքը, բայց նրա թևը մերժեց զենքը վերցնել։ Հայդուկապետը դժվարությամբ 1-2 գնդակ վառեց եւ թուլացած ընկավ։ Ու ամբարու վրա հերոսաբար կռվելով նահատակվեցին Սերոփ աղբյուրի եղբայրները՝ Մախեն ու Զաքարը եւ որդին Հակոբը։ Զոհվեցին նաև 4 այն 7 զինվորներից, որ խլաթից եկել էին Սասուն, իսկ Տեր Քաջն արդեն սպանվել էր իր պատի տակ։ Տեր Քաջից մի որդի մնաց, Տեր Քաջ Ադամը, Սերոփից մի այրի, Սոսե ու մի քանի զինվոր։ Ու գոռաց Սոսեն Անդոկից, որ ձայնը տալվորիկ հասնի, բարձրացավ մի քարաժայռի ու նորից գոռաց. «Անդրանիկ, Սերոփը նեղտեղ է, Գևորգի, Մակարի հետ օգնության հասեք»։ Վերջին անգամ կրակեց Սերոփը և զենքը վայրմետեց զայրույթից։ Սոսեն վերցրեց Սերոսի հրացանը, չոքեց մի ժեռի ետև ու սկսեց կատաղորեն կրակել։ Անզորությունից մռնչում էր Սերոփը, աչքերը շանթեր էին արձակում։ Ամբարնու լեռան կողին մեռնում էր Նեմրութի ասլանը մենակ ու անօգնական։ Երկրորդ անգամ դեպի տալվորիկ գոռաց Սոսեն։ Ջրտուկվար Ֆադեն հեռվից հարավ նրա կանչը և խտանա կացին կանգնած որոտաց դեպի տալվորիկ։ «Սերոփը նեղտեղ է, հասեք»։ Բայց ոչ Գևորգներ այնտեղ, ոչ Անդրանիկներ օգնության կանչը լսում։ Մեկը շուշնամերկի անտառները քաշված իր վիշտ ներվող ումենության մեջ, իսկ մյուսը անզեն և անզոր դեպի Սիմլերը փախչելով կաշկանդվել էր Սեմալ գյուղի գոմերում։ Սոսեն բարձրացավ, հավասարվեց ջրտուկվար Ֆադեին ու նրանք Սարի գագաթին կանգնած միատեղ գոռացին. «Հասեք»։ Անդրանիկն առավ այդ կանչը Սեմալում, բարձրացավ տանիկ ու զայրույթից գնաց ու եկավ տանիքին։ Իր զինվորները փամփուշտ ու զենք կապեցին վրան ու նրա հետ դեպի Սերոփի լեռը շարժվեցին։ Ճիշտ այդ միջոցին մի գնդակ վերևից զգալով կոցեց աղբյուր Սերոփին։ Սասնո ցեղապետ Խալիլ աղան հասավ և մեռած հերոսի գլուխը կտրելով ու վիրավոր Սոսեին գերի վերցնելով հրաման տվեց ավարտի փող հնչեցնել։ Քիչ վերջը թե զորք, թե խուժան լեռներից իջան վար։ Հեծյալ մի ոստիկան Սերոփ աղբյուրի գլուխը մի ցցափայտի զարկած 3 զինվորով գնում էր Բշարե Խալիլի արջևից։ Ետևից ձիու վրա վիրավոր Սոսեն էր իջնում, 2 ոստիկան կողքերից նրա թևերը բռնած, իսկ 20-ը բռնած էր Ռես Ավեն։ Սոսեի ետևից Ալի Փաշան էր շարժվում իր հաղթական զորքով։ Սերոփ աղբյուրի գլուխը նախ տարան Մուշ, ապա այնտեղից տարան Բաղեշ։ 2 քաղաքի հրապարակի վրա ցուցադրելուց հետո հանձնեցին Բաղեշի հայոց առաջնորդարանին։ Կարմրակ անունով մի վանք կա Բաղեշում։ Հայոց առաջնորդը և վանքի սպասավորը Նեմրութի հերոսի գլուխը գիշերով թաղեցին կարմրակ վանքի արևելյան գավթի մեջ, մի ծերտ թենու տակ, թաղեցին և օրհնելով հեռացան։ Գլուխըդ Բաղեշ, մարմինըդ Անդոկ, էլ քեզ նման քաջ կծնվի արդյոք, ննջիր սուր փողում Բաղեշ քաղաքի, հին թթենու տակ կարմրակ վանքի։ Ես Սասունից գնացի Բաղեշ, գտա կարմրակ վանքը և մի ամբողջ գիշեր արտասվեցի այդ դժբախտ գերեզմանի վրա, ուր մի հատիկ գլուխ էր հանգչում։ Սերոփ աղբյուրի հերոսական գլուխը։ Առաջին մարդը, որ ինձ արթնացրեց այդ շիրիմի վրայից, մի թուրք ոստիկան էր։ Նա ինձ գիշերով բանդ տարավ։